Pozrite sa na kaštieľ. Z tejto strany je na neho najkrajší pohľad. Všimnite si balkón. Tu sme sedávali s bratom Ladislavom spolu vedľa seba a pozerali sa na riečku. Môj starší brat Ladislav Medňanský sa narodil 23. apríla 1852 v Beckove. Tam sme bývali až do smrti maminho otca. Potom sme sa presťahovali sem, do Strážok. Mal 7 mesiacov, keď mu lekár zistil meningitídu a nedával mu veľkú nádej na prežitie. Vďaka tomu nevyrastal ako ostatné deti. Mama ho nenechala bez dozoru ani na sekundu. Do 15 rokov mal od lekárov zakázané učiť sa, pobehovať a všetko, čo ho mohlo rozhorúčiť. Svet vonku ho o to viac lákal. Keď mal asi 11, mohol konečne výjsť do záhrady, ale iba so mnou. Rodičia vedeli, že sa o svoju mladšiu sestru postará a tak bude v bezpečí aj on sám. Pamätám si na ten deň, keď nás rodičia konečne pustili samých von do záhrady. A my sme začali objavovať. Lacko, Lacko, nie je ti zima? Poď už domov. Mami, ešte chvíľu. Každá nálada prírody na neho vplývala. Od tohto momentu sa stala jeho celoživotnou inšpiráciou. Vyberte sa aj vy cez trávu alebo po chodníčku medzi sochami až na breh rieky, kde nájdete jednu osamelú lavičku.